Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir öğleden sonra dileyerek bir yeni Devinim programına daha başlıyoruz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü, Devinim'e hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın ilk parçasını Nidia Dayport'tan dinleyeceğiz. Bring it on! Can no one else do? She was a pretty sweet thing, not the least bit insecure. Then you came with your stick game, played with her. You unashamed of the way you lied and played with a trap. Taşlarından bir isim mikrofonlarımıza geldi değerli müzikseverler. Aretha Franklin'den dedik. A Rose is Still a Rose. Aretha Franklin'den sonra şimdi sırada Lutricia McNeil var. Sevilen parçasını sizler için seslendiriyor. Stranded. Like you gave your life to me. reggae müziğin unutulmaz isimlerinden Bob Marley mikrofonlarımızdaydı değerli müseverler. Why Should I isimli parçasını Bon Remix ile dinledik. Sıcak yaz günlerine her gün bir adım daha yaklaştığımız şu günlerde David Harrison mikrofonlarımıza konuk oluyor değerli müseverler. Ve Mungo Jerry'nin unutulmaz parçasının 1993 yorumuyla dinliyoruz kendisini. In the Summertime. Is high. You can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If her daddy's rich, take her out for a meal. If her daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lake, do a turn at 25. When the sun goes down, you can make it good and nearly fine. Without bad people, without daddy, without me, without everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, at least we're living here, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da dee da da da, yeah we're happy. Da da da, da dee dee da dee da dee da. Da dee da da, da dee da da da da da da. Sing again, we'll go driving on a bit, we'll settle down. Yeah, she's rich, yeah, she's nice, see your friends, and we're all over the town. It's a rap attack, it's a rap attack. Do you wanna, do you wanna, do you wanna know what I'm gonna do? Do you wanna, do you wanna, do you wanna know what I'm gonna do? I'm ready for dancing, I'm ready to dance. I'm ready for dancing, I'm ready to dance. Macumba is his name, he drives me insane. It's a rap attack, it's a rap attack, it's a rap attack. He talks all the time, he chats all the time. It's his rap attack, it's his rap attack, it's his rap attack. Do you wanna, do you wanna, do you wanna know what I'm gonna do? Do you wanna, do you wanna, do you wanna know what I'm gonna do? He's ready for love, he's ready to dance. But I am too, but I am too. He's the best, and we'll do the rest. It's a clap attack, it's a clap attack, it's a clap attack. Do you wanna, do you wanna, do you wanna know what I'm gonna do? Do you wanna, do you wanna, do you wanna know? Yasser Rus i Yovat Cessna. 1985 yılının sevilen parçalarından birisini Belçikalı grup Nacht und Nebel'den dinledik değerli müzseverler. Ready to Dance. Ve şimdi 2 sene sonrasına gidiyoruz ve 1987 yılından bir çalışma mikrofonlarımıza gelecek. Modern Rebel grubundan dinleyeceğiz. Aynı yıl bir Alman olan Matthias Rust'un tek motorlu Cessna tipi bir uçakla Moskova meydanına inmesinin hikayesini anlatan parçayı dinleyeceğiz. Fly to Moscow, Maximus. He showed the world Moscow or bust, flying in red baron shoes, zigzag course that leaves no clues. The Kremlin says this can't be true, heads will roll cause this won't do. Reuters S and CBS said the story is the best. Flying to Moscow, and then come as well. Flying to Moscow. No one saw him on the screen, cause he kept his nose down, kept it clean. Flying solo in his Cessna, Mr. Rust beat Russian radar. Now Uncle Sam and Pentagon, they couldn't do what he has done. Gorbachev, he had no laughs when Mr. Rust signed autographs. Fly to Moscow, land in armor as well. Fly to Moscow, and land in there with you. Solos, the Russian radar. Russian radar. Uncle Sam, Uncle Sam. Gorbachev, and autographs. And autographs. Fly to Moscow and land on the Red Square. Перестройка. Değerli müseverler, şimdi de sırada 1980'li yılların sonuna doğru Rusya'daki siyasi gelişmelerden etkilenilerek yapılan bir parça var. Garbo'dan dinleyeceğiz. Perestroika. Gorbi Dance. Хотите мир, и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка. Вы хотите кока-кола, хотите перестройка. Вы хотите танцевать, танцуем перестройка. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да перестройка, гласность, гласность, Кока-Кола, танцует перестройка. ...80'li yıllarda yapmış olduğu başarılı dans parçalarıyla gündemdeki yerini koruyan Hazeldine şimdi devinimin konuğu değerli müseverler. Ünlü parçası Who's Living Who'nun Boys Are Back in Town mixini dinliyor. Tell me who's living, who is there anything left? müzik alanında 1980'li yılların başarılı işbirliklerinden birisi olan Stock Aitken Waterman üçlüsünün elinden çıkma bir parçayla Bananarama grubu şimdi de mikrofonlarımıza değerli müzikseverler eski bir parçanın yeniden yorumlanmış halini söyleyecekler. Venus Extended Remix. Yeah. Panama grubunun sevilen parçasından sonra şimdi de yine 1980'li yılların sevilen bir başka parçasına geçiyoruz değerli müseverler. İngiliz sanatçı Kim Wilde ve You Keep Me Hanging On. Bu parçanın maxi versiyonu sizlerle. Bey, moda tasarımcılığı olan Claude Frisch Mentrop ve prodüktör Jean-Michel Riva tarafından kurulan Desireless grubundan dinledik değerli müseverler. 1986 yılına ait ünlü çalışmalarını seslendirdiler. Voyage, Voyage bu parçanın da Club Mix'i mikrofonlarımızdaydı. Fransa'dan İtalya'ya geçiyoruz ve asıl ismi Gianni Corraini olan Ken Lazo'dan dinleyeceğiz. İlk çıkış parçasını seslendirecek Hey Hey Guy Vocal Version. We'll be right back. sevgili dinleyiciler. Böylece bize ayrılan sürenin bir kere daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızın son parçasını Jelly Bean'den dinleyeceğiz. Just the Mirage 12 inch Extended Remix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müsteverler. Hoşçakalın. Love is a lie, or is it just a passing fantasy? Make me believe me that you will not deceive my eyes. Will it begin in an illusion where the truth gets burned? Lesson to learn inside a desert heart to. So far away.